پانی پوکا بادا ایتا دائتنا امون بانی مہربانی اوکا اللہ اللہ حضرت خیر راولی بے خیری لیری کی خوب کیو تا اللہ حضرت کی خیر راولی بے خیری ختمی شک شبہ وسوسہ تلوسے ختمی یخرجہم من النور من الظلمات الى النور ظلمات جمع دا دا حق مقابلہ کی ظلمت یو ندی فقسمون ظلمتو ندی دا طول ظلمتو نا دا دین اللہ باسی الى النور رنا طرف تا دا علم دا جہل دا تیرون ہے رنا تا باسی اچھے بیجی ندی والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت دا اصحاب الرشد دی اصحاب الرشد ہدایت والا دا دیا گا سوک استمسک بالعروت الوسقان دا دیا گا سوک فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ دا دین خوالا دی دویم قسم واسو کفروا چینکارو قدیم صلونا دو عبودو ربکم نمنکر اللہ لا الہ الا ہوا نمنکر الحی القیوم نمنکر من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه نمنكر يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم نمنكر دا شانتا العلي العظيم نمنكر العلي عظيم نبسنگ منكري كيفيات دي صفاتون دا الله معلوم الغاري دا الله رب العالمين صفات نده مدره ذات نده معلوم ہوتا نو كيفيات دي صفات بسنگ معلوم شي والذين كفروا ولتا چور کوٹوال کو پاکڑے پمنگ رائے کی دی ویدا جہمیان دی صفات نہ منی منگ تا تو بی دین ویلے صاحب شیطان تے لے اولیاء شیطان تے لے تے کیفیت معلوم ہے ذات نے معلوم لا یحیطون به علما اتے دی صفات کیفیت معلوم ہے کوئی من دغه سے جدا سے دے زیم منم جدا سے دے اتے زان نہ جوڑے اولیاء هم الطاغوت دی مر مرستیال ددو دی مرستیال ددو دوستان ددو طاغوت ہر نافرمان جن سے راوڑے دے ہر یو لزال لطاغوت تے او طاغوت پس روان نفرانو پس صبح کیو سلام او باسی در رنانا الی الظلمات یرو تا رنان صاف سطر خبر دا دین کشتے وہ ساعت تے تکی فراخی دا پکیتا او دو مد دے اتفاق ذریعہ دا دا دی رنان او باسی تیرو تا الی الظلمات تورو تیرو تا نو معمولی خبری چی جواز دوارا طرف تشتے اگر سبب دے اختلاف اگر سبب دے افتراق دا امتو گردی سبب تشتت کر دے مسلمانوں دو نفرت ا مستقل ڈری پہ کیتا جوڑی کی یخرجونہم من النور الى الظلمات وباسی درونا درنا تیرو طرف تا نو پکند سرشی تر دے پکند سرشی چ اخر بیا شیشی اخر بیا غلام احمد مردا پر شکل شی اگر دو غلام محمد پرویز پر شکل شی او اخر بیا دیش بیا شیعہ اسماعیلی اغا خانی پر شکل بنی شی نو تورو تورو تو باسا من النور درنا الظلمات تورو تورو تا دغد اصحاب النار دادی دو زخیان ادو وی پوی دو زخونو کی ہمیشہ سو چکے دولیاء الرحمن یا اصحاب الرشد بیانی پا دی باندیو کو اللہ دا تیرون رانا ترو باسی خوشالیو لدہ آخرت ندے گلے دا دنیا ذکر کرا تیرون بے رانا ترو باسم علم پوہ دانس بورکم او چلی بیجون راگ لاغا سوک چی تول نمانی جوڑ کئی خود تول نمانی ندول سزا سرا دا آخرتم ذکر کری دا اولائکا اصحاب النار هم فیها خالدون دا ولی کری دا ذکر چی رنا تاوت الخوص امیشا لرنا دا رنا دا رنا دا رنا دا دلتا کی چی تیار دا نتیار پسی که دیشی چی رنا راشی وی دا غنی ختم اللہ علا قلوبهم اصحاب النار هم فیها خالدون دو شعوری طور باندی بی جنے پر طرف باندی گام غستے دے او پر مخروان دے واپس کی گی نو نچنو واپس کی خالدون یو دا دویم دا دا قرآن اجاز دے اختصار کی دلت سزا ذکر کرا اصحاب اولیاء و شیطان لا مخی وی دا مانا دا سزا دا اجر دا اولیاء الرحمن لو مانا اولائکا اصحاب الجنہ ام فیها خالدون نو داغ دے اولا گوا کھنا پا مائے تل از آتا ہوئی تاکی زور نہیں چوشی تیلتا اولا گے دا جنتیان امیشہ ہوئے پا جنتونو کی دا دنیا دا خیر دوارو عجری ذکر کرا و صدای ذکر کرا علم تر الالذی حاج جا بیان کئی مثال دا اصحاب الرشد او اصحاب الغی مثالون اولا خی حالت خورا بیان کئی کنا چی او در رنانا تیرو تروان دے ا دوستانی گن شیدی ابل د تیارونا رانا تا روان دے ادوست اللہ رب العالمین دے اسلم وسائل پہ میں چنوری دی اصل دوستی دا اللہ تعالی امدت و معاونت دا اللہ ہے روسی دا خارجی پہ درزمہ کی پہ مخ تاریخی عالم کو لے مثال نخی فلان کے فلان کے فلان کے او گورو دا تیرے نے میرانا تا رو باسو دے بلتا او گورو چے تیرے نے رانا شیطان تیرولا بوتو اولیاء الرحمن اولیاء الشیطان مخ کی ذکر کر لے اصحاب الرشد اولنے ذکر کر لے اولیاء الرحمن امثال کی ذکر کی نو اغدا غبل دلی ذکر کی اولیاء الشیطان او دا شنط اصحاب الغی لف على غیر سبیل النشر نشر على غیر سبیل اللف اجمال کی چود آغی پشانتے ترتیب بانے بیان انکو دا اولی ذکر کنا دا ڈاکٹر طول ارزوگانی اور طول کوششن دا چا سری پاس پتال کی دا مریض سرا بیا دا صف مریض سرا روغ دے اسپتال کی معمولی مرد دے ڈاکٹر دا اگر دم رخیال نساتی او نا اگر سرا نا سرورا دی رکی او چطل رات لکی خیال ساتی نا اگر دا مریض او بیا دا صف مریض صف مریض ڈاکٹر بی نمبر مخیطا کی ریدے راوالای دا مریضان دی دو دوزخ پل و روان دی دا غو تذکره مخی که مثال گوره کده پدان پوشی دی واپس شی راو گردی اصلاح دا غو مقصود دا ادوی مردل خو کامیاب دی هم الفائزون دا غی مثالی اوسو کن ولی فکر دن دی کره نئی خبر تا زان دن دی پو کره مانا علم دن دی حاصل کره ندی کتری تا آوا بی دینتا چه جگره کورا دی ابراهیم صرف بارد راب کیم الالذی آکستا کس مزو توا سم تکیو پختو بانی الالذی آغ بیدینا الالذی آغ دا شیطان یار الالذی آغ دا غیر دا گمراہ خوان الالذی آغ چاہتا چی دا بیدینی سر طور نراوست یک پور پی تواغوتی نکاو آغ چاہتا دی کتلی سوچ چکرے رے نخیر توا حاج جا ابراہیم فی ربی کہ دلیلوں نے ویل جگڑی کولی ابراہیم سر پوارد رب دے ابراہیم کی اولی دے نمرود رب بلسو کو نرمنود نمرود نمانا رب کنا موسیٰ علیہ السلام ذکر ربی اللذی ربی ربی زمار رب دے سوارا کی زمار رب زمار رب اب فرعون و فرعویان سر لی گیا دے دا سی اولی نو ربکم ربی و ربکم دا نوی تاسو رب صفت در رب ندے مدلے ما رب صفت در رب منلے ربی الذی یحیی و یمیت یو زیک پہ اولوے مجمع کی پہ ما بانی پڑھنا کے اسو ہی دائے تیرازو کو مجمع کی ویتو ہے زمان رب زمان رب زمان رب وہی زمان گا رب بل لے زمان بھی رب پاک خبر والے نا ما یہ زیک چی من امنا آغا ستا سولانا دے مان لے چتا سو امنا نزمیم زمان استا سو رب دے آغا ستا سولانا دے مان لے نزدکم زمان رب دے زمان رب دے نزد آغا غلام نزد بیزو توم تاسو ندی من لے پاغ صفت بانی نزد کتا سو بل در نیول لے ربی اللذی یحیی و یمیت جگڑی کولی ابراہیم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پا بارد رب دا آکی ربی تنگ نمانا نمروز تنگ رب نمانا خدای لیشتی ولی نمانا نمروزان پا خفلا پیدا کرو که نمروزیان اگا پا خفلا پیدا کرو دغسی رب خمانی چی پیدا کریم خدا ربی نمانی چی عالم واقدار او سماغر یعنو قانون با داغا من لیکی گی چلی گی باوی قانون با فیدا ما چل لیکی فرعون رب منا قال فمر رب کمان استاس رب توک دیتا سو چرا تا دوتو آئی آغا توک رب دیان رسیفات دیگر گئی رب پا عنوان دا تربیه کونی کی بانی هر چا من لی کو رب پا عنوان دا قانون ساز ادا ملک مختار بانی چاند دی مدلی نو انبیاء تعروف پا دی عنوان باندی کئی بارکی پا بارد رب داده کی چطه چی رب مانی زمول کو اقدار قانون سازی مانی پا دی بارکی سر جگوڑا کولا فرانو پا دی بارکی کرده فمر رب کما وی صوب دیدا ابراهیم علیه السلام دلیلو نوی چه دا کارنامی اغا کردی خلق نو چی خالق صوب دی مالکم نو اغا دینو قانون سازم اغا دینو بل خلق دلیل کی پا عبادت دا اللہ بانی ایکی وازی دا اغا قانون منل دی خیرات زکات کے کاغذ دیا کہ معاشی دے اور دے اکد اجرے ہو دے جماعت دے پا دے ٹولو کہ وہ رب رب ای کی اور ربی بلتوک بنے کہ بلکہ وہ رب قانون منے لے کی دے معنی بانی ذکر کرو کے چور کڑو اللہ اگلا بات سے دنیا اختیار ور کڑو سرکش شیو او قانون زما دے کل چیری دت ابراہیم علیہ السلام رب دے زما چ جندی کی موجنی خادی غم چر چاپلاس کی دی حیات و مواد چر چاپلاس کی دے اگر دے رب زما مانا صدا چر چاپلاس کی دی نو قانون و حکم بدا غم چی جینا دا بل اللہ الحمدللہ اعبدوا ربکم لا تعبدون الا اللہ الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو رب السماوات والارض لا الہ الا ہو خلق او پیدائش دا عالم دلیل کی پہ نتیجہ دا غیبانے چوز پہ پکی اختیار ہم دا غیبانے چلی یہ بچہ اختیار پہ پکیتا نہیں ناغل رب دما قالا نوحی اومید زدی وینا دی وزوم وجنم نزوم جوندکم زد جوندکولکم نزوائی لکم انا اوحی و امید مجرم چیز قتل مستوجب شو او دا غوخ قانون اغا قصاص کو پانسی کوی نو دو امرو کو ویرزادی کوی او گورو ادام مر جوندے کد پانسی دا تختین میرا واچو بے جرم اونسو از آقا ساری وو تپو سوال چکن شو وو میتون زم واجنام دی بیوقوفو فرعونم کافرو اللہ رب دا خلق نفس نمانا قانون دا ملک پدا غلط کی دا نمان دلا او اخیار وو دا خبر اندہ کری چی دا کار زم کولشم دی نہایت بیوقوفو یا ازان بیوقوفا کرو وی دا کار خودم کولشم دا سگران خبر خوند زمان سوک تپوس کی پدی نپیگی چی دا تا چی جوندے پری خودے جوندے کرے چاو دا تا چی ملکن دے پیدا کرے چاو دا تای چی وجنی چی اللہ نوجنی نتے نشو وجلے لکہ آگا چی دا مرگونو چی اللہ نوجے نو آگا ازاد کستا پکلو باندے پا دے بانے دا سوچنے رکھی یا خلق بیوقوفا کئی یا دے بیوقوفا دے یا زان بیوقوفا کرے رے او دا بداہیاتو نا انکار کی بداہیاتو نا لکہ سرے دا روز دا وی دا خورواز ندا کڑی دا چه نور دی دا نور دی که دا سپوگمه دا ندا دا دارو سدی دوا او سیفو ایلم یتوب ندا دارو تکڑی تکڑی کول دی کسم نشی ندا غشان تا بلی دو ندا دیو جن قرآن دا دی خنزیر نم ندا غسته چلتا فراون دیر دی زکر کئی فراون دیر دی زکر کئی دا اولی سو خیار توب سوی توب خوبا کیو کنا دا کیا غا سوی توب نشی ملا سے تچایو اس ویلے میں نم کیا تھا یہ چھپا قرآن کیا رہا ہے خواہ بیا بس دائی گن بیا تو یہ چھپا قرآن کی دیر کیا تھا اگل وی فرعون اللہ کیا تھا ویدہ دیر کیا تھا اگل لے غٹ کافیرو مو نو فرعون قرآن جی کر کرے دے نمرود نمی ندیا رستے او علیمان طولو چی دا نمرود اتاقیا دا نمرود سرکش دی ابراہیم علیہ السلام چاک چاچے بیا سب دا شیو ابراہیم علیہ السلام پوش چی نپی گی نو بل دلیل شروع کو دا مناظری قیدو بانی قرآن ندر آگلے رسمی مناظری قرآن اصلاحی کتاب دے دے اصلاحی طریقے بیان کی دے قانونی او اصطلاحی مناظروں بیان نکی مناظروں کی اصطلاحی مناظروں کی رشیدیہ نور کی ہوئی چی یہ سڑی دلیل ذکر کو او نقض پاغیبان خصم نقض کا دلیل علمات کو دے بل دلیل وی ادا پری دی دے مطلب دا شو جدے پری دلیل کی پر شو یو پڑا دا امان اللہ ذکر ہو بل دلیل تا دے انتقالو کو پدے ضروری چی دغ دلیل پل ٹین کی ادا مضبوط کی نظبانی با پڑا نشی نوی دسو ابراہیم علیہ السلام و سلام پا دلیل بانی نمرود تو آگیا نقض کو اگر ختم کو مات کو ادا کار خزم کو لشم ابراہیم علیہ السلام اگر تنگ نکو او داگر پدے بانی بل دلیل سرو کنو پا دی یو کی ابراہیم پڑاو مدل معاذ اللہ دا سندا قرآن اصلاحی مناظری نیدی کر کی قرآن اصلاحی کتاب دے دا مثال پا طور بانی ڈاکٹر لا مریض لال مرض یا غم معلوم کو دوائیو لا تجویز کا چدا دوائیو خورا اگا او خورا خنشو یا پی زیاد شو ڈاکٹر توی پدی خوز خنشو میا میں مرض زیاد شو ڈاکٹر پا اگه کلک شی چی کتا پی مری خوز ما کتاب چی دقا دارولی کلی دا بخوری ندین سیو عبال دارولی شی دقا بخوری دا ڈاکٹر قم قلی بیوقوف دی نسخه دی بدل کی دارو با بدل کی بلا طریقہ بائیں دی علاج شروع کی پا داری بانے کلا کن چیزو با داخت پلا خبر تنگو زمان پا کتاب کی لکل لی زو داری خلاف نکم دا بیوقوفی او دا قمقل توب دے انبیاء علیہ السلام حکیمان دی معالجین دی روحانی مرضونو یو دارو ورکی دلیل ہوئی کہ پدے بانی سم نرا نشی پو پی نشی نو دے اگر دلیل پری دے اگر پدے بل دلیل بل نسخہ ورکی بل دارو ورکی بل دارو ورکی پدے نیٹی چیزا با دقا سی کوما ادا حیات و موت تانے دے را ہستے دا بل چارا ہستے دے انا وحی و امید مریض دارو ورکلو پا اگر دستو نو شروع شو نا اگر پسی بیال آلا ویسے با اگر خوخز یاد شو وی دقا دارو دی نور اللہ ورکا نور اللہ ورکا تر دی چاہ داغ دستوں کی دو کی دونوں مرش ڈاکٹر سے پسرارے ڈاکٹر سے وہ مرش ہو شو کرو باسا دارو زما خو احسان میں منا کہ دا دارو ما نو ور کڑے نو دد خیت کی جدا بڑا جمع شے دے بچاو دے کوٹی بیل ہوتی کوٹی بیل ہوتی تا کو میرے سرا خو کو کنا کہ پکڑ دی بیامون جنازہ والو کی ڈوغل تبے واچے دا زما دی دارو برکت وی دارو بدل کے خوارشی سڑے بیمری نہ نہ مل جی کو چوانو دی چرتا ونو جی انا وحی و امید زوم جندی کول کام ازوم وجل کام زمان راست کم دی ابراہیم علیہ السلام بوشت نو دا غفرے دوے وجدت نپے گی بے شکا اللہ یا تی بی شمس من المشرق بیئی نور دنور خاتنا نور پرواتتا نو بوئی زتا دت نور پرواتنا نور خاتتا داوکا اس مخلوق حاضر دے جواب نیش و بویت اللہ دی کفار نور دا سروان دے فرطبی مسئلہ زال لدہ چھتا نور حرکت مغرب تا دے او چکم فلک کے دے فلک و لفلاک داغا حرکت دوری دے مشرق تا دی خود داغا حرکت دے خوا دے ندے سر دے خوا للے معلومی گی کل چھتا خپل دا رفتار دا دی طرف نو پورا کو ندے با بیا داغا دی نراو کی گی اگر تا قیامت ویلی دی لکا جرند بانی میگے روان دے جرند دا سی چوری میگے پی دس روان دے تا چھتا گورو تا بیل چھتا میگے دا سی روان دے ادا سی نہیں روان جاز گاڑی کی تو روانی جاز گاڑے پا دیم خروان دے او تا دا سی روانی بار نلی دل کے چی گورو پا باریو چی دیم دی سی روان دے خوی اوزل نی اوزل بطر دی خپل منتحا ترسی ازال خبر دا قرآن داگی تذکرہ نکی دل تو خدا دی کر کچی تین دی انو پیواتا تروان دے تن دا کار خواند دیم نو چی دا کار خواند دیم نو دی منی کب دی طرف تے بودا و بیت اللہ دی کفار نو شال ایشو آچه کفر کرو دا اللہ دا قانون شرمیدل ایشو بات وی بے انتہا حیران دل پریشان کی دل و رسوا کی دل سامسو پدی سامسو رنا مخیر را لکنا دغاول دے درناو ربی اللذی یحیی و یمید شیطان تینا رنا لکلا وی باس درنا تیاریتا یخرجونهم من النور الى الظلمات نو سوچو لپا بلا باندی وارا نو چی دویم دلیل مخیر وارا غیر فاتی بیہا من المغرب رنا مخل رالا فدی پیدلے ہوئے چھنا دا نور چیغا طرف تا چلی ادا چاہ اختیار پا کنیر شی قانون با دا آغا چلی گی ادا آغا با منلے کی گی دا رنا مخل رالا شیطان بیا پرین دکھو بلا تیارو لما مخل رالا سا ساڑیا منگا دو دنیا خبری کو تا اسمان تاڑا سوزو خدا اسمان نیم زمین پا دی دنیا ذرا بی مزمان قانون با چلی گی دا اسمانون خبر میں نیم کردی مرا کافر خونیم فبیت اللذی کفر او شرمید شار شلا جواب شو رنا رالا او فائدہ چواغ استا او اینا غستا بیا چرو توتو دا دے ولی شیطان او دا دے اصحاب الغی گمرا نو سمشو نا اللہ پا سمد روانی قوم چیز جاتی کہ ان کی انصاف نکی پا دلیل بانی دلیل نا فائدہ ناخل انصاف نکی متعنیت تے ادایت تا اللہ نکی یو مثال دا اصحاب الغی او ولی شیطان دویم مثال او کلذی مر علی قریت و هی خاویۃ علی عروشها دا اول قسم مثال پیش کی اصحاب الرشد اولیاء الرحمن جاغت پریشانی را لا لگاونے خڑا را لا اللہ کا خڑا ختم کر دیم مثال انہوں نے ذکر کی لگا خڑا را خڑا ختم کر او اے فکر نکلے مثال تا پسند اسڑی او ارایت مثل الذی مر علی قریا کیا اپمانا دے مثل ارا آیتا کل لذی مر را لا قریا سوچ چکڑے دے فکر دکڑے دے اگر سڑی تا چی تیر سوئے پہ اخار حال دائے چاہو پر اوچو پتا اس چتونو خپلو بانی چتونو سر غور دے علا پمانا دے ماہ یا علا پا خپلو مانا بانی کوٹا چی شر شی نددی من سوری شی آگا دے سوری شی آگا دے سوری شی رو رو رو چی دا سوری شی توفان را شی نددی برگی رو غور دی گی میں شما چندہ رو غور دی گی دیرا ور دے دو سر کڑے چپک دیوال نو پرتی ناگا دیوال نو چرون لیا پھر پاس ہو لگی آلا عروشیا پچتون پل بانی نڑی دیری پراتو خوش ہے شو کلے نو دزر کرالا انا یحیی هذه اللہ قالا و خلو ندی ویلی تو کو سرشتے میں پزر کی خبر رالا یا زال استعجابان پا خلو باندی وی چی دا ملک پا اللہ بیا سنگا با دی وی عالمان چی دا دا بیت المقدس علاقا و الاقصا فلسطین دا معلومو چی پا دیگ علاقو بانی با انقلابون را دی بیا با جوری گی بیا با انقلابون را دی بیا با جوری گی سڑے تیر سو سو کو عالمانو دیر خبری کری دی صحیح قول دا دی چی دا غزیرو علیہ السلام پیغمبر پل تبلیغی سفر بانے تو پر یہ طرف بانے تیر سو دخ پل نکنو دا مشران دا ساری علی دو دیر پریشان سو تعجب کسو اللہ خوئی چی دا ببیا دا ابادو ما اور دا ببیا سنگ آبادی گی دیل بچر تیو اسرائیلی آشو کوٹا با جوڑا کی بیا با داغ زامنو شی زامن خوری گی با کنا دیل با یو راشو بیا با بل راشو بیا با بل راشی کنا چی تتل دیا غطول خلق امرو ببیا اللہ جوندی کی اور دا خار با جوڑ کی بے دفعاتین بھائی کبھی مراتین بھائی زارہ خلق بھائی کنی بھائی کیفیت تپوس کی جدا بسنگ کی کل خوب آبادی گی اللہ ویلی دی دا علاقہ بھی آباد شکو سنگ بکی انا یحیی آدھی اللہ بعد موتیا سنگ بآباد کی کیف یحیی سنگ بآباد کی دا کر اللہ پس تمڑے دلو نائی پس دروانے دلو نائی ندت دلو کی دا ظلمت را گئے پریشانی را لا خیال را گئے تلوسا وسوسا را گلا اللہ دوستو یخرجہم من الظلمات الی النور ترون رنا توباسین پریشانی ولا ختم کرا اپا سو طریقو ختم کرا وغدا بیان کی فاماتہ اللہ نو ملک دے اللہ دیدے بانے ہو جارے گا فاماتہ اللہ میتا باوما فاماتہ اللہ ملک دے اللہ میتا من پاتی کپدی حال بانے سلکالا دا سی خونو چی سلکالا علمو پر دولو سر کولا ساتی نو تا خیر جورا لاندے کسائی تیو باسا سلکالا پکی تیر سو اماتہ اللہ و ترکہو میتا اللہ دے ملک نسل کالے پتا غمر حالت بائیں پاتے کو موت ست ہوئی روح دے تنین و تل او موت تا علماء زمان گوی عذر حقیقی سماوی آفت تے عذر دے حقیقی عذر دے دے سر ایس واقعہ دے تکلیف نو پاتے کی آنے یو قوت دے سر پکار پاتے کی دے کی قوات تل سلب شی تل ختم شی آغا بیکار شی بس تشتا نو پاتے کی نو دے ملکو میتا آمین پاتے کا سلکارا سم باساو بیا جوندے کا پورتا کا سلکارا پس او تیوی کم لبستا تو وقت تیر کرے تو اشار شرطا پا دے زیبانی دی نا سابقا فحالت تے تقریبا ویلیو دو اشار شرم زدلت کے روز یادن روز روزو شو مازیگر نیجی چوئے کتن مازیگر لامنو ویلکو آنی وقت شرط وقت شرط اللہ ہوئی نا بلکہ تیر کری تا اشار شرط زدلت کے سلکارا ادا غی اثار موجود دی اثار ایت دی دا یو نخیو تو خود قدرت انا یحیی هذه اللہ دد پخپل تانا کی تمی تنگ جوان دے کری دا سوا دا کلی علاقہ بیا بعد کم جوان دے کم دوی منخا نو گورا خوراک تا دی او گورا سکلو تا دی او گورا گست تا دی لم یتسننا ندی بجبین شوئے تو شربت سخو گست دا نبی یا دا کجوری یا دا بلتو اخوراکو سخو خوراک تازه پا تازه اخپل گست چی گروه را کده غصات که جو کده غم تازه پا تازه بانه لم یتسننه لم یتسننه لکت قصد البازیو که مضاف که او بدل شی پیا بانده دی علیف شی لم یتسنن کهونه پی نیده تیر شوی سنه کال تاوی دا سیده لکه چه روخ پی نیده تیر شوی پا دی خورتل کل تیر شوی دی اتا بوی چه بده روخ نیده تیر شوی یا لم یتسننه لم يتغير لم ينتن او گور خرطری ولنجعلك آية للناس دا کولمی دا کرمیار تو چکتا نخد دا قدرت پل خلکتا او گورا دکتا سنگے خوزو منگے اول پرا نکسوها ننشزوها خر مرد دا سا خوان تاری کولو شو بیس کلی شوی اگا مرد دا سخاشه دا اردو کیوں جو بن لے لی تلی سیلاب کی سلے کی او بن جدا شیری او گوڑا تھا کیفا نن شزوها سنگ خوزو منگے او بل طرف تا پورتا کیوی ثم نکسوها لحمن بیارا اولو پی غوها پتوی پی غوها باندی غوها پیرالا خر برا برشو را پاسد با قرائو وقا ویزو خود جواندے ما رازہ کنے چیزوں نے وقت دے کہ فننسوزا سمم نفسو علا احمان ویلی دل درے حالتونا پل زان خر از خوراک حالت از یو بلنے حالات بدل بدل دی نکل چصافا ترگندہ شدتا خبرہ اوی دو یقین میں جوخ دے اللہ یقین میں جوخ رو کہ اللہ دے پارتوانی توانا اللہ تو پارتوانی قدرت لدی مخ کی یقین نو مخ کی یقین خود علم دا حدا پورو دا یقین راگے دا رویت تا حدا پورو رویتم راگے لیدل را لپسر کمان لیسا الخبرو کل معاینا لیدل و قتلو کی دزمکی از اسمان فرق دے نو پسر گو لیدلو وسوسای راگلی وا چی دا بسنگ کی گی اللہ دا تیارا دا خڑوار دا تلوسا ختم کرلا دا اولی ذکر دا توڑ را وستے ہو فمن جفر بی تواغود دا تواغود سر توڑو ایمان پا اللہ نو جوڑی دا اللہ سراو نو اللہ فسوسی لری کری یخرجهم من النور من الظلمات الى النور دا ترون رانا توباسو دیم مثالو لخی یاد کا جکرے کلویلی ابراہیم رب ازماو خیراتا سنگ جوندی کئی تمر مرو مانا سنگ بجوندی کئی کئی فتو حی الموتا آدم با پیدا کی حوا علیہ السلام اداغون اداغون اوزون بیادا سے تذریبان تر قیمتا اکانا بیدا فاتن بمرتن بیرا پیدا کئی کئی فتو حی الموتا اللہ ہوئی اولم تؤمن والاستایتین نشید ما پر طریقہ جوندی کولو باندی تا پوست ساجتی اللہ تا معلومو چی ابراہیم اماندار دے دا دا دید پارا چی دا سن کی وقت با قادیانے کافر پیدا کی گی اگر با زمان دی ابراہیم بیزی تکی دا غبانی و توتا و مت لگی نو دیو جنہ خبر پاک کرد قادیانی ویلی دی خلکو تاوی تا خو تروس پوی دا انجوانی طریقو باندی روانوی نا روا دی کل دا دی کل دا دی کل وی تو شو کزی تروس پوی کافرم خوص مسلمان شم ابراہیم علیہ السلام تر تلیخ تو کالو پوی مشرک نو امنکر دا قدرت دا اللہ نو تلیخ تو کالو پوی دا غیل روس تو بیا غصم شو نظم دا غصر کد ابراہیم غنی سم شم کنا علا عیاذ باللہ ابراہیم مشرک نو ابراہیم کافر نو تیرو کے نو ذکر اللہ وی سباب سو کے اعتراض کی دا غن اقرار وغس ولی نمانی تدا ولی نمانا منم اے اللہ خدا ویم چی ما پستر گولی دی ولیکن لی اطمئن نقلوی لیکن چی سور شی ظلمی پری دلو باندی پستر گوی نم وی سیدہ ولكن للعيان لطيف معنا لو سأل المعاينة الخليل دلدل ذا الله خاصيت تنزكم وخليل سؤال کرے دلدل الله ما تخايا ابراهيم عليه الصلاه والسلام تعالی وخذل وخذ اربعه من الطير يونس احاديث كرازي ليس خبرك المعاينة موسى عليه السلام تعالی ویلو ان قد فتننا قومك من بعدك واظلهم الصامري دا قوم بی دین شهر بی دین مولا پا بدارو لی نو دا موسیٰ علیه صلاة و سلام حالت دا عمر نو بدر شه لکه چی واپس راگه القل الواح و خذا براس اخیه یا جر روح الی لسونه اگلا بیده تورو بو بو بو گنی چیوی دیده اتل تختیت و غرده دیر القل الواح زمک بانده اخوی نو دوار خطاین ازمکی تا رسول نوی چی دلاس اخلاس شوی واخذ براس اخيه يجره الى رود سر گيرن اون سنزان تیرا کاش کي ول ذکر کي دا الله تعالی پاغي يقينو او جذبه دانو راغي چي ويري دل نو حالت بدل شو ذکر نبي عليه السلام ويلا سل خبرو کل معاينه لدل اور دل برابر نہیں نو ابراهيم عليه الصلاه والسلام ته الله ي سيدا يخرجهم من الظلمات الى النور فخذ اربعه من الطير اون سن تلور مرغونا فصرهن نو مختائك إليك ذانتا صرهن مانا قطعهن علمانو کرن نو بیا چی تاونی وی خسخشی کا إليك ذانتا خا ذانتا چی بیا پیجن ادا ٹوٹے ٹوٹے کا ثم جعل على كل جبل منهن جزان بیا کیدتا کا پا هر غرد دے دی بانی دے دونو یو یو خس جزان تنوین دے تحقیر دے پارا دے تقلیل دے پارا جزان یو یو خس کیدا یو یو ذرا کیدا او بیا دا دغی نفس اوازو کدو تا تاوس رازا خطوچی رازا بانگی رازا و پلانکی رازا سمدوی هننا یعتین کسا یا نزد تویم دا طول بتا تر روانی پر دو دو دو وانی پر مند برازی هر دین دا غیق حصہ جدا که دا یو دیشوا دا دو پر مخ کی او بیا رالا دا تاو دلی دا بل راگه بل راگه بل راگه نو دیلی دوی یقینوں کا اللہ دیر ضرور قولے سے کئی دے حکمتون خواہن دے انوار چالا ہر وقت کے نکئی اس بل جارم سے چمونگ لدی دیسیوں کی تالے نکئی بل بارم سے مالا دیسیوں کا تالے نکئی دا خو آغا چالا کئی کہ آغا تول کے دے غیر سر مکمل ہو او پا جور کے دے اللہ سر تام ہو او پیغمبر دے وقو اللہ معجزہ سرگندہ کر ولی دے زمانے اللہ شک سو بلے رکھا او دا ایوی دیتا نو دا تالا کول سکانا ما تالا کول سکانا یقین دی نو مدا ما تالا کول یقین نئی نو کمونگ لے اکر نو بگو کس درور جور کی کانا فخوز اربعاتم من الطویر علا کل جبل ماوی علا کل جبل چستاو تالا سرسی نیزی کل عرف استغراق کل استغراقی و آخری نو تروس پوری با ابراہیم علیہ السلام لگیاوی غرون بیلا نو ختم کنی وی بچی پتخ از بختشم تفوس نو غمو اوز با گردم پا دنیا او دا با غرون ترسم علا کل جبالین بی قرب کا علا کل جبالین فی موتین کا علا کل جبالین عند بلدت کا چستا وسرسی تم را لیلی خوش آم را لیلی رکی را ایو ایو خاص او یا گوا دا سی اکر را دویم مثال دا صحاب الرشد دا اولیاء الرحمن ذکر کر حکمت تده دا صحاب الغی یو مثال وی ادا صحاب الرشد دو وی دا دوا پشانت دا تکرور دی لکه تسنیه دا پارا دا تکرار کل رازی اسنی نیت مراد نی مطلب سو دا سی بی شمار واقعات دنیا کی شویدی چی ما ترگن کردی اپریشانه مولا ختم کردی یو خبر دا دویم دا اصحاب الغی ختم اللہ علا قلوبیم دا اصلاحی نکی خبر اووا بس بیاد طرف بیال بدل کا ادا اصحاب الرشد تذکره کوا بی ذکرهم تنزل الرحمه دنیکانو پا یاد اپا تذکرو باین دا اللہ رحمتون را جیدہ گو تذکرے ہوکا مطلبی تو درس کئی بیان کئی دا بیجینو دا غم رکا دے تذکرہ ہوکا مثال پا طور باندی چی خلقی اپی جنی ان افرادی تینا پیدا شی ادا دیندارو دنیکانو تذکرے کوا کوا کوا کوا کوا امیشہ لیا ہے او دا ایتتا تفسیری ہوکا دا گا صراط واللذین انعمت علیہم اہدن الصراط والمستقیم صراط دا صحاب الرشد اهدنا الصراط المستقيم صراط اولياء الرحمن غير المغضوب عليهم ولا الضالين اصحاب الغي عاتو كي بيدين سر تور نراوري اد دين سر جور ساتي اصحاب الغي مغضوب عليهم الضالين الله مغزون وساتا دو مثالونه بيان شو ادا د پاره د توضيح د شيخ الاسلام كتاب دي اولياء الرحمن واولياء الشيطان دا دوار ذکر کری دا نکلو کو دے دی کتاب کی ہوئی لا یکون للہ ولی مجنونا لا یکون للہ ولی مجنونا مجنون دا اللہ دوست کی دلے ولی کی دلے انشی زیاد نہ زیاد کہ دا مسلمان پا کور پیدا ہو یا نابالغ ہو لے وانیسو ادا مسلمان نمونگو تو مسلمان قد دے ولی ندے خلق ہوئی سویداز برگ دے لے وانی خلق پا ذکر دے داز برگ دے اب یا چلی وانتوب کے دور اسکالے ہوشی وی دا خود لوئی درجہ دا لوئی مرتبی خواهن دے لا یکونی للہ ولیون ولی آغا سوک دے چی مکلفی بیا ولی آغا سوک دے چی داغو کے تقوی دے ایمان اللذین آمنو وکانو یتقون ولی کی ایمان نشتے نو ولی کی تقوی نشتے لیونی کی ایمان نشتے کدا مخکن مومن نو دا لیونی کی دونا مخکن نو تا تے سپسر کی جی مومن دے اوکن دے خود مسلمانانو دو کورنے دے نو منگا با تو طبعاً مسلمان ویو حقیقت پتہ نشتا دے نو ولی کی اسلام نشتا دے لیونی کی نو لیونی کی تقوی نشتا دے نو ولایت دے کمارا ہے وی لیونی سو ولی دے از برگ دے دور اسکالی شو دے اس تے نظام ساتای دا ذکر کر اگر اصل مسئلہ ذکر کی انفقو باب مسئلہ انفقو دا ذکر کر انفاق دا مسئلہ دا پارو مسئلہ ذکر کر اللہ لا الہ الا ہو د انفاق تذکرہ کئی شرائط آداب ذکر کئی او پا یو مثال بانی ذکر کئی دا دا صد پار مثال ذکر کئی دا پو اکول دا پارا عرب هم تجارتم و زمیدارا پا مدینہ کیوں بوا کجوری او نورتا و گیر چا پیر علاقو کیوں نو قرآن دا زمیدار دا پو اکول دا پارا دا زمیداری مثال پیش گو صفت و حالت مثال دا اوچ لگی مالو نئی پا دین دا اللہ بانی فی سبیل اللہ فی طاعت اللہ سعید ابن جبیر ہوئی فی سبیل اللہ پا جہاد کے پا دین دا اللہ کے دو مثال او حالت دس دے کم سل حبا کم سل زار حبا دد مثال ددانے ونے نہ دے دد مال د لگول مثال ددانے ونے دے یا ددی سڑی مثال ددانی د کرون کی دے ددانی د لگون کی دے مسل و انفاقم کم سل حبا یا مسلوم کم سل بازر حبا لگ کرون کے رے وے دانے د تم چبیا زرغون کی وہ ہوگی وہ ہر ہوگی کہ سلسل دانے ددے نہ بزیاتی نہیں زیاتی امراضی وگی تو وہ نہ زیات امراضی خدا اللہ متوسط مثال میرے دے چہرے درے وگی زرغون کر دو او بیا پا وگی کی سلسل دانی دی دو اور وگی اشمار کا دانی پہ کہتا زنو کے دو سو نزیاتی غنم وگی کی کمی جو اور وگی دو درو سو نزیاتی دو درے وگو نزیات وگی ام کئی نہ نہ وگی نہ وگی پا یو ٹانٹا کے ٹول دو ویخ نہ دو سر پور غٹ زما دے کان وی زنو پٹی کی داشت امات نہ تخم کر لے پا یو ٹانٹا کے نہ وگی نہ والا غٹ او دا سی بڑی رکی ہوئی وہ ہوگی نہ ہوگی دا کی گی قرآن اور سب مثال لے لے وہ اکثری و عمومی سبا سنابل فی کل سنبولت میت و حبا اللہ زیادتی چندون و بانی زیادتی چارے چی وغارد دینوں اللہ دیرا وستگیرون کے پر احمد کے اپو پنیتون اراد و بانی مثال کے شرطون تے اشارہ اکرلا دا تخم دانا الزر غنی کی سیئی کہ پٹے والا جوڑ کے پٹے بھی جوڑ کرے نہیں آج سے جزمکہ کے کرل جزمکہ کے دیو کر راخی گینا کبارانون اڈیر سو راو خود خود تک زیاد بھئی اوچی گی با دسو رونو کے بھئی دا با ترقینی کی اوچی گی زیڑی گی با کہ اوچا تم سو داغا بونے کی پیداوار بونے کی نزمکہ والا جوڑوں پکاری دوے مدا زمکہ دے جوڑا ہم کرا وہ موسمی نشتہ دے اوس پٹی والا بیا پکے جوار کرا اشوری نالی کنو کئی نئی کئی زرگونی بشی بیا بوچی گی زیاد بشی زیاد بشی وچ بشی سور بشی نو وخم واری علم بیل وقت او دزمکی جوڑول بیا دادی و مکردو وطر نشتی زمکا وچ دا تو خمکر راکی جی نراکی جی زمکا بو وطرکای یا پا باران یا پا بواندی بیا دادی و مکردو او پیداوار او چی تخم کم کرے تخم دے سخاو کر سخا خراب دیو کرو مرضی تخم دیو کرو فصل پیدا کی نہ پیدا کی کہ اسو ہم زرغنم شو او فصل نہ پیدا کی نو تخم سم پکار دے دا طول شو زمکا جوڑا وقت دے وطر شوی دا او تخم دے آلا دے او تا او نہ کرو کور کے دے پروتیزار تو برابر دی تخم بزرگون شی پیٹی کی بتوشی نکی لگول غواری لکاغ تخم کرل غواری دادیو مکڑو او چه تخم زرغون شو شپول دیوال کیڑو تنیش ترے انساریو بیدل اخری نه حفاظت بیکن بیا دادیو مکڑو دو مقیت او رسید اوز بی ری بی سنبالای بی او دین ری بل سنبال دینکلو بیا تاوانی شو هر تا ختم شو توفان بیدن یو سی دق شرائط تی دے مثال پر عنوان بانے پہ انفاق کی مال ہو لگو اللہ ہوئی مال چلا گئی ناغا پدس دے ہو لگو چی دے لگو لیو یہ زمک قابل لکاس دے نی جوڑا کڑی دے نرمہ کڑی دے وطر شوی دے پدس زمک کی ہو کرا پیداوار بو کی دا سی دے کی ورکا چی سب فیدر ہے مال ورکای تو فرض مال لے ورکای اندول دے ورکا سرد علم نا زویل سرد علم نا لول سرد علم نا پلار مور لا سرد علم نا نیا نکل سرد علم نا زکاة تو فروشن نکی ولی تازه خطا کر لے زمکہ دی خطا کر لے خیراتی مال ورکای نفلی مال ورکای و نفلی مال دی ورکا نو دولتمن لدی ورکا معتبر لدی ورکا خان ملک لدی ورکا دا تا بیضای او کرو دا دا سر پیداوانه که نیت چه خو و ورده که بیضایان دا پیداوار کئی نا کوئی کنو دیر معمولی بھائی یعنی لگ سواب بان لادر کی تا محتاج لوال نورکو حاجت من لدی وال نورکو چو مالدار لدورکو نفلی صدقہ و مالدارون کی کنا خطا ورکو نو پدس جائے کی دورکو چا زمکا قابل دا صحیح کاش ندا صحیح پیداوار ندا مستحقو گورا بل موسمی پی جانا پو وقت باندیو کرا بے وقت او کر یا با پیداوار نی یا با دیر کمی سمانا چکل محتاج پیدا سنا گا وقت کے محتاج لور کا اس مثلا ما تدلس روپو ضرورت تے اوغا چارا نکر دی روس تو ما تا ضرورت نشتے داغ موقع پا مناسبت با مال زر روپے را کئی دا دی زر و نفلی روپو سوابی نشترے داغ لس روپو دلسمی مروب نشتے ولی وقت خطا که کنا کم وقت چه ما تا ضرورت از محتاجم آغا وقت سواب دور آغا وقت دور لا استوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل ندی برابر آغا چه دا اسلام دا غلبین مخی مال لگولو پا دین بانی جنگی کرو آغا خلق سر چه دا اسلام دا غلبین پس مال لگی جنگ کئی دا آغا مقام بیرو چتی نو یو وخول پیجن دل پکار دی زیو پیجن پاگی کی ورکا چه ضرورت وخراغ پاگی کی بی حساب مکو بیای لگوا ورکوا دا طالبانو تیر وقت کی ضرورت نو یا دیر کمو مال ورکولو کی ثوابو آغا مرا ثواب ندی لکه چه وست دی د وس روپے ادا لاکھ روپے نہیں دی برابر وس تو ضرورت ہے کارتوس ضرورت ہے بارود ضرورت ہے وہ چی دی جہاد عملن شروع کرے دے کار پہل کرے دے اگے تو ضرورت ہے دو خوراس کلو تم ضرورت ہے دے وقت وقت پہ جانا پدے وقت کے ورکا دو ورکول وقت دا دے نہ دے وقت روپے دی ادا غلبے دو لاکھ روپے دی بیان برابری ثواب پاگی مل در کی دا زیو پہ جانا یو وخو پی جانا پا وخیو لگاو دا هر تو برابرون شو و دا دا تویم چه تخم دی آلانو نو خراب پیداوار نکی مال دی حلال نده حرام مال دی نو کافر کیگی پنجد دا ثواب مشتبه مال دی ثواب دی بکی تنی کیگی نو مال پاک پکار دی طیب دا شرط رو سو ذکر کی لا تیمم الخبیث منو تنفقون ولستم بیاخذی معمولی اولی ورکای پخ پلی ناخلی معمولی اعلی شے ورکا دیر ورکا سوزمن ورکا مما تو ہے بون لگا نالو بکار کی سنو رو میں خبر پنجم اداو چدا ہر توسو اس بے حفاظت کئی زن سخب محفوظ اشپول کیر دیوال تو کئی دا بے کئی بیا بے سنبھالے چپا جی سی سمت لفظوں نیکی دیو کرلا مال دیو لگاو دا نیکی او دا مال خپل اس محفوظ ساتا دا ضائع کوا مو سو کی دنونو خوری ساروی دنو نخوری گڑ بیزای دنو نخوری زلکی دی ریا را نشی زلکی دی تکبر را نشی زباطل پاگاو نکی توخیو تو نکی داو نکی چی دا اللہ فضل لے احسان دے دا اللہ سل روپے می خیراتی ورکلی نم نو ولی زباطی ولی یادی یا غصری توی تا سر چی می خکلی یاد دیدی که تنی کی تو تو نمک حرامی چرتا ییری نکی گواری ما تو ام پکر کو کزما سکانڈاو راشی نو تا پا بدل ورکلی پس تاغینا دی اوز باتو تکلیف نقصان دی پی روزو پل عمل تا دی ور لگو را شدی پل پا پل اللہ سو سیدلا میتی دا دی یو مثال کی دا دمرا نکتی دن نکلی دی تفسیری والین دی کلی زمیدار پیاسی کوئی گی چی سخا تو خوم نراخی دی زمکا جوڑا نده نراخی دی واتر نده نراخی دی راو خطا حفاظت نکی بیا خرابی زمیدار پی کوئی گی مثال دی روسی تفسیر کئی اللہ زیادتی دینا هم چار چوخخی یو پا وو سونا یو پا وو لاکا پا وو کرولا بی حسابه کی کولی شید اللہ ترغیب انفاق تا چی پایگی کی بیا تنگول نیا مخ کی مثال کی شرطن ماوی آغا نران آغا دولتمن چی لگی مالو نای پا دین دا اللہ پا لائر دا اللہ کی سمم لا یتبعون ما انفقو بیا پسینه کی داغی چی لگولی دخ پا لگولی مال سو پسینه کی من ننز باطل والا زن تنگول سپورول سمبئی ذکر کرے دا پارا دا بوز را دی رواج را دی کنے تراخی مانا لس کالا بخ کی خیراتی شوی اور کڑاو لس کالا پخ پس اغوز باتا لس کالا پسی پا غیبانی اغلا پی غور ورکو نو دد اخپل رشیتا وورو لگو او دا عمل اخپل ضائع کر ادائی برباد کر ذکر سمبئی سر دی کردو لری امدا کارو نکی تر مرگ پوری علماء وی نیکی او کا شاعت او غردو یہ رہ کا دا سر یہ رہ کا امام سخه کری دی که ده تیادی نو شیطان داری دو که بربادی بیدن نو دا یه را که دان نه رکای که زرکی ده خبر ناله سه خبریم اغا پا خواه خبر اخلاس شویده نیسته ده ده نیکی کول گراندی خود ده نیکی ساتل دیر گراندی ده کولو نی ساتل دیر گراندی نوی ساتا حفاظتی ہو که لهم اجرام خواه دوره دی اجر ده دوره بسخی نبای تیره پا دو بانی نبغم نیره چی دا با برباد چی انا غم و پریشانی ولا هم يحزنون قول معروف ويل دخي خبري ومغفرة معاف كل لقب الحق بهتر دي ده خيراتنا چه پسی راضي تنگول اللہ دے پورا نستا خیرات تحجت دے ناکامی دے چه تیز باتی چه دا نور دنو مواق دی چه لکم حدر کرد تیرا بانیز باتی اومو خیرات چه ورکائی نو پخلو او پزلو کیوی دا اللہ در ازاد پارا دے خود دا اللہ در ازادی پورا کولون دا چا پلاس کری چه خود دی تری بانیز تا سه احسان دے چه تاولو ورکو تنوی چه ما اللہ دا ورکرد اللہ پر ازاد نو پده دی احسان تدے خود دا وا چه اللہ دا کلاو نخلاص کری نو دد پلاسستان منظور کو چه دد پلاس کی دی نو ما ته منظور دی نو قبولی کدنا نو کته اس باتی بیا پا اللہ اس باتا چه تالمی دوم رخو اکرا دوم رخمی اکرا تا مالا تا اکرا پا دی عجز دی تو پوری دی دا دی فرع نتیجا بچی یا بلا مسئلہ دا چه احسان او خو دا غریب دی او که دا دولتمند دی چه خی اکرا دا دولتمند دی احسان او که خی اکرا دا چه خیرات ورکر که دا غریب مسکین دی چه اغا واغس وی اصل احسان دی مسکین دی پا دولتمن خو فرض دی چه تب ورکای رسای با زیت ازان با تخلاص پای در پیت با ازان نکوزای اوز دده دی که تخو نیش دی خود اغا غریب دی چه اغا تینه پیت واغس بس را کستا پیت ازو چست کده تی ناغس دی دتا بیوی چه گرزوائی پا دنیا بانی دا با زیت رسای بل چه ناغس دی بی گرزوائی نه احسان او خو قدردانی د مسکین دا د عاجز د چشې تن قبول کو دا غپی ته ستانی شي چې به ځواتې